s Bogom, kad bih mogla da te vratim, klekla bih ja pred tobom. Plakao si, molio si, kada sam ti rekla s Bogom, kad bih mogla da te vratim, klekla bih ja pred tobom. Rekla s Bogom, kad bih mogla da te vratim, kleknula bih ja pred tobom. Plakao si, molio si, kada sam ti rekla s Bogom, kad bih mogla da te vratim, kleknula bih ja pred tobom. Kad bih mogla da te vratim, kleknula bih ja pred tobom. Plakao si, molio si, kada sam ti rekla s Bogom, kad bih mogla da te vratim.